Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Kasım Salı. Yıl 2018, ay 11, gün 310, Hızır 185. 1440, Hicri Sefer 28, 1434, Rumi Ekim 24. Kuş geçimi fırtınası. Günün tarihi. 63 yıl önce bugün 6 Kasım 1955'te Kayseri Şeker Fabrikası açılarak üretime başlandı. 82 yıl önce bugünse, yani 6 Kasım 1936'da İzmit'te kağıt ve karton fabrikası açıldı. Fabrikanın inşaatı o zamanın parasıyla 3 milyon 300 bin liraya mal olmuştu. Günün şiiri. Acının tarihi. Ben şimdi diyorum ki bak şu alanlara, sokaklara, köprülere, kiremitsiz damlara, taşlara, sopalara, aman vermez silahlara, şehir haritasına, trafik lambasına, kan içinde adamlara, kan içinde adamlara, kan umutsuzluktur. Ona kendini hazırla. Ne kadar yalnız olduğumuzu hep hatırla. Açlıkları, yoklukları, kırımları. Örneğin sensiz olmak ömrümün bir akşamında. Bir bölgeden birine giden orduları uçaklarla, yalanlar, ihanetler, karmakarışık limanlar, İki şeyin apansız karşı karşıya geldiği dünyada. Turgut Uyar. Büyük Saatte Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı internasyonelle yaptık ama bu değişik bir çalıştı. İcraydı La Internacional. Yani çalanlar El Violinista del Amor ve Los Pibes que Miraban. Yani aşk kemancısı ve seyrine bakan veletler diye çevirebiliriz belki. Evet, bunu neden çaldığımızı da bir gün aradan sonra döndüğümüz Eduardo Galeano'nun hikaye avcısından bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Mayıs'ın biri herkes için en evrensel gündür. Bütün dünya 8 saatten fazla çalışmayı reddetme suçundan Chicago'da asılan işçilere saygı duymak için paralize olur. Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk gidişimde 1 Mayıs'ın herhangi bir gün gibi karşılandığını ve trajedinin yaşandığı Chicago şehrinde bile insanların o günün farkında olmadığını görmek beni şaşırttı. Kucaklaşmanın kitabında bu hafıza zayıflığının bana çok dokunduğunu itiraf ettim. Uzun zaman sonra Chicago'dan Diana Barrack ve Lou Rosenbaum'dan bir mektup aldım. Onlar daha önce bu günü hiç kutlamamışlardı ama 2006 yılında ilk kez olarak hiç görülmemiş bir kalabalıkla birlikte cesaretlerinin bedelini dar ağacında ödeyen o işçilere saygılarını sunabildiler. Chicago seni kucaklıyor, diyordu mektup. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım kısaca. 1944'te bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Hanford atom tesislerinde plütonyum üretiminin mümkün olduğu belirtiliyor. Bu plütonyum daha sonra Japonya'nın Nagasaki şehrine atılacak olan atom bombasının yapımında kullanılacaktır. Şişman adamın kod adı da Şişman Adam atom bombasının, ne sempatik değil mi? Evet. İnsanları yok eden bir şeye Şişman Adam, Fatman adını veriyorlar. Çok esprili bu insan şeyler, askerler. 1947'de bugünse Meet the Press adlı Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor gene olay. Tarihin en uzun süren siyasi haber televizyon programı hala bugün de devam ediyormuş. 1947'de bugün başlamış Meet the Press. Siyasi talk show. Evet, basınla karşılaşalım. Ve 1971'de bugün de Atom Enerji Komisyonu AEC, Alaska'nın Aleut takım adalarında bulunan Amchitka adasında Kanikin kod adı verilen en büyük yeraltı hidrojen bombası denemesini yapmış. Yani bunları böyle hatırlamakta fayda var. Çünkü giderek de gene yükselmekte olan Amerika Birleşik Devletleri'nin de özellikle orta menzilli nükleer füzeler antlaşmasından da tek taraflı olarak çıkmasından sonra gene çok yükselen ve yani kaygılı bilim insanlarının da zaten şey saatini kıyamet saatini de 12'ye 2 kalaya çektikleri bir anı yaşadığımızı da unutmayalım. Onun için biz de sık sık bu tarihte bugün de atom bombasıyla ilgili, o korkunçluklarla ilgili bilgilere, yıl dönümlerine yer veriyoruz. Evet, geçtiğimiz ayda veremediğimiz bir ölüm vardı. Onu da söyleyelim bu vesileyle. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin atom bombası yapma planlarından vazgeçmelerine neden olan bir sabotajı yöneten Norveçli Joachim Rønneberg 99 yaşında hayata veda etmişti. Gizli bir operasyonun başındaydı. Çok sıkı korunan Norsk Hidro Santrali'ne düzenlenen ve orada da bu saldırıdan sonra Naziler vazgeçmişlerdi atom bombası yapmaktan. Evet, onu da günaydın diyerek analım saygıyla. Böyle insanların tarihi değiştirebildikleri birçok olay var tabii. 21 yaşındaymış bunu yaptığı zaman. Ömrü bol olmuş, iyi olmuş yani. Neler gördü ayrı bir şey tabii. Şimdi savaş demişken de göçmenler filan, bir şey, günün sözüyle başlayayım. Benim günün sözü adayım şu. Donald J. Trump'tan geliyor, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Şimdi bu büyük tarihin en büyük şeylerinden biri, iklimin de içinde bulunduğu çeşitli sebeplerle iklimden, açlıktan, yoksulluktan kaçan binlerce Latin Amerikalı, Güney ve Orta Amerikalı Amerikan sınırına doğru ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu da seferber etti Trump onları. Ve gitti, hem de otomatik silahlarla karşılayacağız demişti. Taş atarlarsa da öldüreceğiz demişti. Evet. Ama en güzel söz dün söylemiş Montana'da seçim kampanyası sırasında. Bu arada Amerika'da çok önemli bir ara seçim var. Ondan da bahsetme fırsatımız olacak. O sırada demiş ki Donald Trump, şimdi askerlerimiz, ordumuz orada sınırda. Ve bir de baktım ne göreyim, harika bir ustura, şey tel, dikenli tel var orada. Aman, o nedir? Dikenli tel koymuşlar. Hı hı. Çok güzel diyor. Öyle mi? Evet, iyi kullanıldığı zaman harika, güzellikte bir şey olur, manzara diyor. Dikenli telin güzel olduğunu ilk defa söylüyor. Bence ilginç fetişleri olduğu söyleniyordu kendisinin, zaten seçimler sırasında çıkan dedikodulardan da bahsediliyordu. Olmaz mı yani bu gün sözü diyorsun? Ya ben Macron'u düşünmüştüm açıkçası. Kendisi geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamasında içinde yaşadığımız süreci iki dünya savaşı arasındaki döneme çok benzettiğini söylemişti. Hmm. Bir yandan Suudilere silah satışını herhangi bir şekilde kendisi iktidarda olduğu müddetçe vazgeçilmeyeceğini duyurmuştu. Ardından da iki dünya arasındaki savaş ara döneme benziyor. Her an yakın bir savaş gelebilir şeklinde seçmenlerini uyarmıştı, popülaritesi düşen Fransız devlet adamı. Ama Trump da olabilir tabii. Olur, yarıştırırız ikisini. Trump'la ben ama dikenli telin güzelliğine hayran kalan başkanı beğendim doğrusu. Ben de Fransız riyasını çok seviyorum. Harika bir durum var. Şimdi evet, bakalım neler olup bitmiş bugün de. Yani güzelim dikenli tellerden, ustura demek lazım. Yemen'e geçelim oradan. Birleşmiş Milletler'den bir rapor var. Yakından ilgilendiğimiz konulardan bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batılı ülkelerin desteklediği Suudi öncülüğündeki korkunç taarruzda her 10 dakikada bir çocuk ölüyormuş. Her 10 dakikada bir çocuk. Korkunç. Saatte 6 çocuk. Korkunç. Yani artık söylenecek bir şey yok. Gert Kappeleri, UNICEF, yani Birleşmiş Milletler'in çocuk fonundan yaptığı bir uyarıda demiş ki, Suudi saldırısı ve ablukası Hudeyde şehrinde, yani tek liman şehri aslında Yemen'in, hı hı, ve tamamen abluk altında, ne yiyecek girebiliyor ne bir şey, yardım, hem yiyecek hem su hem de ilaç giremez hale gelmiş ve bugün Yemen'de 10 dakikada bir çocuk ölüyor. Önlenebilir hastalıklar, yani ölmeyecekken ölüyor. Evet. Hastalık korkunç olan kısmı da bu zaten. Gerçekten öyle yani. Ve şöyle de ilave etmiş, 1 milyon 800 bin çocuk 5 yaşın altında. Yani düşünsene, çocukları olanlar ve torunları olanlar benim gibi 5 yaşın altında da yani hakikaten akut denen yani keskin son raddedeki açlıktan bahsediyoruz. 1.800.000 çocuk 5 yaşın altında bundan çekiyormuş. 400.000 de bu çocukların ağır akut beslenme yetersizliği denen olaydan. Bunu yapan ülkede Müslümanların kutsal görevlerini yerine getirmek için gittikleri ülkenin başında olan rejim. Yani insanların, inanan insanların parasını verdikleri bir şekilde rejim. Nereden geliyor bu para diye soracak olursanız bir kısmı bu. Diğer kısmı da aynı şekilde fosil yakıt endüstrisinin en büyük üreticilerinden bir tanesi olan yani içinde bulunduğumuz iklim değişikliği felaketinin bir numaralı faillerinden Suudi Arabistan. Evet ama öyle deme. Değil mi? Çok üzülmüşler. Neden? İklim değişikliği. Kaşıkçının öldürülmesine. Kaşıkçının öldürülmesine. Öyle resmi açıklama yapmış Suudi Arabistan. Çok üzgünüz öldürdüğümüz için mi demişler? Öldürdüğümüz için dememişler. Kim öldürdü? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Önemli değil. Onların üzülmesi önemli. Üzüldüklerini belirtmesi. Amerika'da çok üzülmüş. Bu planlanmış cinayeti kınıyoruz demiş. Kaşıkçı cinayetinden. Kendi kendini cezalandırmak için tokat atan çocuklara benziyor. Suudi Arabistan'ı yaptı şu anda. Suudi Arabistan'da kınıyormuş meseleyi. Böyle çok güzel bir gelişme oldu. Ama öte yandan da tekrar Yemen'e dönecek olursak maalesef yani bunu konuşmak ağır geliyor ama 14 milyon bir daha söylüyorum 14 milyon insan Yemenli kıtlığın eşiğinde 1.200.000 kolera şüphesi var, teşhisi var. Evet efendim. 2400'de koleraya bağlı ölüm. Geçen sene başladığından beri salgını. Bunu da aynı raporda söylemiş Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, UNICEF ve Trump yönetimi destekliyor Suudilerin bu koalisyonunu silah satışlarıyla. Aynı zamanda istihbarat veriyorlar. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Britanya veriyor. Ve aynı zamanda çok önemli bir şey daha yapıyorlar. Havada ikmal. Havada ikmal. Benzin ikmali yapıyorlar. Hı. Yani uçak benzini. Yakıt havada yapıp devam ediyorlar bombardımanlara. Çocukları bombalıyorlar filan. Kaşıkçı'nın çocukları da biz babamızı cesedi verilmeli demişler. Ama biz yasımızı tutamıyoruz demişler. İkisinin de çıkmasına izin verildi neyse ki. Yani unutulmak üzere babalarının cesedinin ki artık ceset kalmadı gibi ortada. Medine'ye gömülmesini istemişler Suudi Arabistan'da. Fakat Türk medyasından da özellikle Sabah gazetesinden ve Yeni Şafak'tan gelen bilgiler de şeydi. Parçaların bavullar halinde çıkarıldığı götürüldüğü Türkiye'den. Yani o da var. Asitte eritmiş olduklarına o da var. Yani neler konuştuğumuza inanmak bile güç ama böyle işte. Yapacak bir şey yok. Soğutlar. Bir şey yok. Şimdi geçelim iyi haberlere. Bayrağında kılıç var. Bayrağında kılıç var evet. İki dava var. Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde asrın davası diye adlandırılıyor. Yüzyılın davası. Birisi de bizim nitelendirmemize göre naçizane Britanya'da da asrın isyanı olabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek mahkemesi Trump yönetiminin ciddi frenleme durdurma çabalarına rağmen yüksek mahkeme 21 yaş ve altındaki 21 çocuk ve gencin Amerika Birleşik Devletleri aleyhine açtığı asrın davasını durdurmayı reddetti ve davanın daha fazla uzatılmamasının yani ertelenmemesinin yolunu da açtı. Bu çok iyiydi. Dün haberi verdik. Yaşları 11 ile 21 arasında değişen davacılar var. Federal hükümet suçludur diyorlar. Fosil yakıtların çıkarımını da kullanımını da durdurmuyorlar, izin veriyorlar buna ve iklim istikrarsızlığına yol açıyor. İklim değişikliğini durdurmak için hiçbir şey yapmıyor hükümet. Böylece de gençler başta yaşama hakları olmak üzere sağlık, refah ve huzur dahil temel anayasadaki temel haklarının çiğnendiği iddiasıyla devleti dava etmişlerdi. Giuliani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı diye adlandırılıyor. Kısaca davalar öyle ya Amerika'da adlandırılıyor. Evet. Versus the USA. 22 yaşındaki Kelsey Juliana adını veren davaya genç kız şu diyor. Yani 21 yaşındaydı ilk bu dava açıldığı sırada. Ya 3 yılı aştı aslında. Belki de 18 yaşındaydı, 19. Daha fazla erteleme olmadan hukuk yolunda yürüyeceğimize güvenmek istiyoruz ama sanıkların meseleyi nasıl ele aldıklarına bakılacak olursa görürüz ki onlar bu davayı, demokrasimizi, benim kuşağımın ve gelecek kuşakların güvenliğini bir oyun gibi görüyorlar diyor. Hı-hı. Bu oyunu oynamaktan sıkıldım ben. Davayı erteleme ve durdurma yolundaki dilekçeler insanı çok yoruyor demiş. Trump yönetimi çünkü erteletmek için müthiş uğraştı. Yani kalksın bu dava diye. Ama diyor Juliana, yorgunluk ne beni ne de arkadaşlarımı durdurabilir demiş. Bu davaya yüreğini ve aklını koymuş, son 3 yıldır bu yolu bizimle yürümüş olan, evet 3 yılmış, bizimle yürümüş olan ve yürüyüşe devam edecek olan herkese çağrımdır. Umudun ve adaletin peşinde bizimle kalın diyor. Güzel değil mi? Evet. Juliana Kelsey. Kelsey Juliana 22 yaşında. Bu çocukların hukuk danışmanlarından Philip Gregory de 3 yıldır süre gelen uzun ince yolun sonunda şimdi gelinen noktayı da şöyle özetlemiş. Mahkeme kapılarının yeniden açılmış olmasından dolayı memnuniyetimiz sonsuz. Davacılar duruşmaların derhal başlamasına hazırdır demiş. Yani biz hazırız ama şey nedir bilinmiyor. Öte yandan Amerikan devletinin tavrı. Öte yandan Britanya'ya geçelim. Orada da endüstri devriminin başından beri belki de 900 yıllık işte halklar sözleşmeleri falan var ya. Ayağa kalkıyoruz, baş kaldırıyoruz. Rising Up adı altında Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan yeni isyan grubu da yok oluş isyanı, yani Extinction Rebellion diye adlandırdığı isyan hareketini bir sürü eylemle, atölyeyle, konferansla, sohbet faaliyetleriyle yoğun biçimde sürdürüyor. Grubun kurucularından Roger Hallam Londra'da King's College Strand kampüsünde, yani kampüsünde King's Building binasında bu akşam İngiltere, Britanya yerel saatiyle Greenwich değil mi? Hı hı. 19-21 arasında vereceği konferansın ana konusunu şöyle belirlemiş. İklim çöküşü çağında korkusuzluk. Bir veda konuşması diyor. Alt başlığı da şu, korku bittiğinde rejim de çöker diyor. İki de ana fikri var. Şurası artık apaçık diyor. Hükümetler şimdiki yollarında aynen devam ederlerse insanlık da yok oluşa gider. İki, şurası da apaçık, sadece şiddetsiz sivil itaatsizlik eylemleri. Yani başkente, payitaht diyor. Gidip onun kepenklerini indirmek, orayı kapatmak yolu sivil itaatsizlik, doğrudan eylem. Hükümetleri radikal şekilde değişmeye ya da hayatı ölümün önüne geçiren yeni rejimler getirmeye zorlayabilir. Sadece bu olur, bununla olur diyor. Bir de not var. Duyurunun notu, veda kelimesini açıklama getirmiş Hallam. Bu bir veda konuşması diyor. Çünkü hafta sonuna doğru büyük olasılıkla hapse atılmış olacağım. Neden? Kraliyet Koleji'ni, King's College diye bilinen yerde, orayı fosil yakıtlarından tüm yatırımlarını çekmeye zorlamak için yürüttüğümüz 8 haftalık bir kampanya oldu. Çok başarılıydı, başardık diyor, çektiler yani. Ve 8 hafta sonunda arkadaşım David Duran'la birlikte kolejin ana salon duvarlarını yazıladığımız için Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanıyoruz diyor. Yargıç jüriye iklim yıkımı konusunu anlatma hakkımı ve sorumluluğumu kullanamayacağımı söyleyecek diyor. Muhtemelen onu söylediğinde ben bu hakkımı kullanmaya devam edeceğim diyor. Hafta sonunda olacakmış. Ta ki onlar beni mahkeme salonundan yaka paça sürükleye sürükleye çıkarana kadar demiş. Yargıca kendisinden de hakkımda alacağı herhangi bir karardan da korkmadığımı söyleyeceğim demiş. Benden paso diye bitirmiş. I'm done diyor. Bundan fazlası yok diyor. Yani Amerikalı gençlerin davasını da, bu gençlerle çocukların davasını da, Britanyalı isyancıların eylem ve davalarını da izlemeye devam edeceğiz. Hatta mümkün olursa orada bu eylemlere gözlemci olarak katılan arkadaşlar bulmaya çalışacağız size. Önemli bir şey. Guardian'da ilk defa bir şey yazısı yazmış. bugünkü Guardian gazetesi Britanya'nın başyazı yazmış ve çevre aktivizmi konusunda yeni enerji geldi ve çok başımızın üzerinde yeri var diyor. Önemli bir şey bu Guardian'dan. Yani işte mesela bazı fazla da böyle alarmist davranmayın diyen David Attenborough gibi çok kıdemli çevreciler var ama onlar insanları korkutmayın bu kadar kötü değil derseniz şey yapmazlar filan diye konuştu BBC'de. Kalkmazlar yerlerinden. Evet ama bambaşka şeyler de var. Yani mesela Bill McKibben'ın işte 350 org'un kurulmasına ön ayak olduğu gibi tıpkı 350 org gibi şimdi Extinction Rebellion'da yani yok oluş isyanı da büyük bir kitle hareketi yaratmaya ve tarihi değiştirmeye oynuyor diyor. Hı hı. Ve bu çok önemli bir şey diyor. Çünkü seçilmiş politikacılar çuvalladılar diyor. Hiç başka iş çıkarlarından, şirketlerin çıkarlarını ve diğer örgütlere çalışıyorlar. Karbon emisyonları ve biyolojik çeşitlilik kaybı ki aynı iklim kadar önemli bir şey bu. Yani biyolojik çeşitlilik olmadan hiç hayat olmayacağı apaçık ortada. Evet. En büyük direnç yani evrimin temeli bu. Biyolojik çeşitlilik. Onlar kontrolden çıkmış durumda ve inanılmaz dehşetli şeyleri olacak diyor. Yani bu kontrolsüz ısınmanın ve habitat yıkımının çok daha radikal taktikler gerektirdiği açık diyor. Ve onlar da bunu yapıyorlar işte diyor. Ve işte yeni yollar inşa etmelerini, kömür madenlerinin engellenmesini, kömür yakıtlı termik santrallere karşı çıkanların dünyanın dört bir tarafında da böyle şeyler yapılıyor ama bu yeni şimdi acil durumun yükselen dili ve bu yeni gruplaşmanın ortaya koyduğu radikal üslup herkesin işine yaramayabilir diyor. Zaten öyle de istedikleri yok diyor. Hı hı. Rasyonel olsun ya da herkesin işine yarasın demiyoruz diyorlar. Fakat son gelen şeyler diyor, uyarılar, bilim dünyasından özellikle son gelen uyarılar, yükselen hararet ve türlerin yok oluş hızına dair dehşet verici raporlar ard arda geldi. Ve bir de şeyi ekleyelim diyor. Maliye Bakanı Philip Ahmed uzun bir bütçe konuşması yapmış. Ve iklim değişikliğinden hiç bahsetmemiş. Yapar. Yapar. Şaşırmadım. Yani hiç bahsetmemiş. O zaman da onların isyan etmekte haklı olduğu söylenemez mi? Son derece yerinde bir şey, aciliyet duyguları var. Yeni bir enerji kattılar. Onları aramıza hoş gelsin diyoruz diyorlar. Zaten bir de site açtılar. Yani şey açtılar. Köşe açtılar. Dün de okuma fırsatımız buldu. Yani çok ciddi bir durum var ortada. Zaten daha önce Mail'de Truthout internet sitesinde bir şeyleri toparlamış. Yeni Birleşmiş Milletler raporundan başlayarak dünyanın ısındıkça buzulların da kuzey ve güney kutuplarında buzulların erimesiyle tam bir kıyamete doğru gittiğimizin bütün örneklerini vermiş. Böceklerin yok oluşu yani bütün mesela böceklerin yok oluşunun yediğimiz yiyeceklerin %80'ini yok edeceğini söylüyor. Vay sadece canım. %20 yiyecek kalıyor. Bu da son derece ciddi bir. %20'yi %100 bir şekilde yiyebileceğimiz ya da %100'ün hepsini yiyebileceği, paylaşabileceği manasına gelmiyordum sanırım. Evet, mesela Ağustos ayının sonunda Science dergisinde çıkan şey de şu: pirinç, buğday ve mısır bir derecelik bir artış, %10 ila 25 beslenme değerinin düşmesine yol açtığını ortaya koyuyor. Çok net bir araştırma. Yani bir derece yükselmiş durumda zaten. Şimdi 1,5'a gidiyor. %25'e kadar 4'te 1 değer kaybediyor. Yani bütün dünyayı açlığa mahkum edecek. Milyonlarca hatta milyarlarca insanı. Zaten 2016'da da Birleşmiş Milletler bir hesap yapmıştı. 1 milyara yakın yani 815 milyon civarında insan dünya çapında yeterli yiyecek bulamıyor ve gece aç giriyor yatağa demişti. Şimdi 4 milyar insanın beslendiği bu mısır, pirinç ve buğdayın yiyecekten aldığımız enerjinin de 1/3'ünü sağlayan bu tahılların bu hızla ortadan kalkması söz konusu. Birleşmiş Milletler Yiyecek ve Tarım Örgütü'ne göre, FAO'ya göre. Ve aynı zamanda da böcekler azalıyor. Arılar filan. Antarktika'daki buz örtüleri görülmemiş. Hatta sesini bile, buzun sesini bile duymamız mümkün. Yani bağırıp çağırıyorlar filan. Yani Arktik bölgede resmen göller, buzul gölleri eriyor. Eriyor ve hayır fokurduyor. Fokurduyor mu? Evet, fokurduyor. Sıcaktan. Evet. Yok canım. Çatırtılar ve ha, çatırtı tamam da fokurdamak fokurduyor mu? Bubbling diyor. Bubbling ne demek? Aa, fokurdamak galiba. Evet, fokurdamak. Baloncuk çıkarıyor. Yani baloncuk çıkarıyor. Vay canına. Büyük ölçüde çünkü neden? Metan. Metan. Yer altındaki erimenin şeyinde metan çıkıyor. İyi para çıkarıyor. Yani tam bir şey haline almış durumda. Felaket haline almış durumda. Metan 100 kere daha kuvvetli çünkü karbondioksitten 10 yıllık bir zaman süreci içinde. Ve yani Permiyen büyük kitle yok oluşu diye adlandırılan çağında en büyük etkisi %90'ın üzerinde hayatı silmişti. Onu da hatırlatıyorlar. Bir de güzel Jair Bolsonaro'yu da seçince Brezilya'da Amazon ormanlarını filan. Yani böyle bir durumdan bahsedilirken doğrusu Metin Münir de T24'teki yazısında geçenlerde bir haber okudum ve kanım dondu diyor. Onu da ekleyelim. Amerika'daki hayvanat bahçelerinde doğada yaşayanlardan daha fazla kaplan kalmış, varmış. Nasıl? Öyle miymiş? Evet. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın, geçen WWF'in son durum değerlendirme raporunun yanında hiç kalıyor ama bu diyor. Dün 13 insanı yiyen bir kaplan öldürdü. Evet, Hindistan'da. Öldürdüler. Evet. 13 insanı yemiş o da. Sonra şey yapmışlar, pusu kurmuşlar. Dişi kaplan şey yapmışlar. Erkek kaplan mı? Pardon. Erkek kaplan kokusu sürmüşler ağaçlara. Ardından kaplan da gelmiş oraya. Sonra uyuşturucuyla bayıltmaya çalışmışlar. Yetkililerin söylediğine göre ben inanmadım ama ardından da tüfekle atış etmişler yetkililere saldırmaya çalışırken. Tek kurşunla. Yanlış söylüyorsun. Uyutmuşlar onu. Öldürdüler diye yazıyor yani. Uyutmak değil, uyutmak. Bir şekilde bir şey enjekte edersiniz. Acısız bir şekilde yaparsanız direkt böyle kafatasına nişan alarak öldürdüğünüz zaman uyumuyorlar. Ölüyorlar. Neyse diyor ki kaplanın hiç olmazsa soyu tükenmedi diyor. Olsun diyor. Yani WWF'e göre bu güzel yaratıklardan tahminen 3890'ı hala doğada yaşıyormuş. Bak ne güzel. 3890 kalmış. Ama sayısız başka hayvan için ruhuna Fatiha'dan başka bir şey söylenemez. Ve işte WWF'in raporunu biz de uzun boylu konuşma fırsatı bulmuştuk ama Metin Münir de hatırlatıyor. 1970'ten bu yana yeryüzünde yaşayan yaratıkların, yani omurgalıların, memelilerin, kuşların, balıkların ve sürüngenlerin, amfibi hayvanların %60'ını yok etti. Bundan daha büyük bir şey düşünülemez. Yani ve Mike Barrett, Bilim ve Koruma Başkanı, insanların %60'ı ortadan kalksaydı, kaybolsaydı, bu Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, Afrika'da, Avrupa'da, Çin'de ve Orta Pasifik'teki adaların tamamen insansız kalması anlamına gelirdi diyor. Bir de başka analizlere göre diyor, medeniyetin doğuşundan bu yana, bu ne biçim medeniyetse diye de parantez açmış, insan türü memeli hayvanların %83'ünü ve bitkilerin yarısını ortadan kaldırmış. Bu da iyi. Yani bu tahribat şu anda tamamen dursa bile doğanın kendini toparlaması için ne kadar zaman geçmesi gerekir? Bunu söylemiştik, hatırlıyor musun? Hayır efendim. 7 milyon yıl kadar. Yani 7 milyon, 5 ila 7 milyon yıl. Evet, kısaltılır. Barajlar ve tarım için su kullanımı nedeniyle yabani yaratıkların da %83'ü yok olmuş. Bir tanesi işte tarım veya ağaç kesme amacıyla ortadan kaldırma insanların. İkinci neden hayvanların insan sofrasında büyük yer tutması. Hep ahpır küpür yiyoruz onları çünkü biliyorsun. Üçüncü, yani şempanzeden su aygırına 301 yabani hayvan türü insan tarafından yendiği için yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Bir üçüncüsü de iklim değişikliği ve çevre kirliliği tabii. Tam bu esnada bir de şey söylememe izin verin. Çin nesli tükenme tehdidi altında olan kaplan ve gergedanlardan yapılan ürünlerin ticaretine getirilen yasağı kaldırdı. Kaldırdı, evet. İşte bir yandan Çin, bir yandan Xi Jinping, yani bir yandan Bolsonaro, bir yandan Trump. Çok hoş bir gidişat var. Yani bilim insanlarının uyarıları gittikçe ciddileşiyor, sıklaşıyor ve daha yüksek sesle yapılıyor. Ama bir şey değişmiyor. Her yerde doğal hayat yok olmaya devam ediyor ama umursanmıyor. Hayvanlar yok oluyor ama ölüm feryatları duyulmuyor. İnsan yeryüzünde yaşayan bütün canlıları, demiş Münir, kelebekleri, arıları, böcekleri, sinekleri, kuşları, balıkları yok etmeye devam ediyor. Hiçbir istisna yok. Kendinden başka. Farkında değil ama sıra ona da gelmekte, diyor. Bence kendini de yok ediyor. Kendinden başka hiçbir yaratığın olmadığı bir gezegende insan da yaşayamaz, demiş zaten Münir de. Yani Yemen'deki duruma bakarsak kendini yok etmek değildir de nedir? Öldürülenler farklı bir canlı türü mü? Ve Mike Barrett'ın son sözüyle bitirmiş. Bunu biz de şey yapabilirdik, günün sözü. Rüyada uyur gibi, uyur gezer gibi aslında. Uçurumun kenarına doğru ilerliyoruz. Aslında yaptık galiba günün sözde. Yaptık mı? Ben iyi hatırlamıyorum. Bakmak lazım. Ama Trump yapalım. Da yapalım. Trump yapmayacaksak da Macron yapalım. Yok, savaş geliyor diyen Macron. Zaten eski sözdü. Evet, evet, durum bu. Ve Amerikalılara da şey diyorlar, gezegenin bütün şeyi bununla bağlıymış gibi oy verin bu seçimlerde, ara seçimlerde, diyorlar. Gerçekten de gezegenin şeyine bağlı bir oylama olabilir bu. Olabilir. Devam edeceğiz. Açık Gazete. Chanson Triste, hüzünlü şarkı, Çaykovski'nin Opus 40 numara 2 eserlerinden onu çaldık. 125. yıl dönümü ölümünün, kendisi 6 Kasım 1893'te hayata veda etmiş bir besteci, müzisyen Çaykovski. Ona da bir günaydın demiş oluyoruz 125. ölüm yıl dönümünde. Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun saat 8.45 yaklaşık olarak. Ve seçimlerden bahsediyorduk. Hakikaten de çok Greenpeace Amerika'dan da ilginç bir açıklama gelmiş. Bugün seçimlere gidilirken diyor Annie Leonard, kendisiyle mülakat yapma fırsatımız da olmuştu. Güzel çizgi filmleri vardı onun da. Sonradan da Greenpeace Amerika Birleşik Devletleri'nin Greenpeace'inin başında devam ediyor. Annie Leonard demiş ki, yani dünyayı iklim felaketinden kurtarmak için 10 yılımız kaldı. Bunu şey söylüyor demiş. Yani dünyanın bütün bilim insanları söylüyor. Rakamı verdiler diyor. Ve yani bu iklim değişikliğinin aciliyetine inananlar için bir mücadele yöntemi de şu olabilir. 6 Kasım seçimlerinde oy vermekle işe başlayabiliriz ve çünkü fosil yakıtların tümünü, petrolü, kömürü ve doğalgazı yerin altında bırakmak zorundayız ve daha adil bir temiz enerjiye geçiş, temiz enerji ekonomisine, daha adil bir ekonomiye geçiş ve demokratik katılımı da artıracak şekilde üçlü bir şey, bunun da yolu, bu ilerlemenin yolu da oy vermekle başlar diyor. Yani da hızlı ve anlamlı iklim eylemi için politikaya inanan ne kadar çok insan varsa ve yeni fosil yakıt madenlerin açılmasını, petrol aramalarının, sondajlarının vesaire, fracking ya da kaya çatlatmalarının yapılmasına ne kadar ara verilirse o kadar iyidir demiş. Bunun, buradan Türkiye'nin de çıkaracağı bir sürü ders var tabii. Mahmet, kendi seçimimizde. Yani önümüzdeki seçimlerde bu konu olmayacak mı? Yani yeni daha bir sürü petrol sondaj gemisinin güneyde, Antalya'da, Alanya'da yaptığı ve Kıbrıs civarında da ultimatomlar verildiği görülüyor. Fatih. Onun dışında bir tane daha alınacak. Üstelik de her yerde madenler çıkarılmasına devam edilmesi gibi durumlar var. Çevrenin mahvedildiği, ormanların kesildiği filan haberler. Ve şimdi bu Birleşmiş Milletler'in biraz önce de sözünü ettiğimiz raporunda 2030'a kadar karbon emisyonlarında, salımlarında, yani karbondioksit ve benzeri gazların, eşdeğer gazların %50'sinin 2030'a kadar azaltılması gerektiğini söyledi. Açıkça söyledi bunu. Evet. 2030 dediğin yani kaç yıl? 12. 12 yıl. Onun için de 12 yıl diyorlar işte. Ve 1,5 derecede Celsius olarak kalsın diye bu endüstri öncesi seviyelerin şeyinde kalması için yapılan bir uyarıydı. Çok ciddi bir uyarıydı ve büyük bir, oysa bakıldığı zaman Trump'ın kendi bilim karşıtı, fosil yakıtların dostu bir politika ve bunu kamu politikası yapıyor. Clean Power Plan diye, yani temiz enerji kampanyası planı, eski başkan Obama'nın onu geri çevirmek, Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmak ve yeni bir sürü deregülasyon yapmak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin içme suyunu, insanların ve çevresini korumaya yönelik koruma tedbirlerini de kaldırıyor. Evet. Üstelik iklim değişikliği lafını bile kaldırdı EPA'den. Ve aynı zamanda sitesinde kendisini örnek alan ya da kendisini taklit etmeye çalışan dünyanın diğer liderleri olmaya çalışan insanlara da, siyasetçilere de bir şekilde kötü örnek oluyor bu konuda. Kötünün de en kötüsüdür belki. Evet. Bir sürü de yeni şey var. Aslında şehirler ve bazı eyaletlerde önemli tedbirler alınıyor. Onları da durdurmaya çalışıyor aslında. Fosil yakıtlara son verip temiz enerjiye, yenilenebilir enerjiye geçmek üzerine. Noam Chomsky ile yapılmış dünyanın önde gelen felsefecilerinden ve aktivistlerinden dil bilimci ve siyaset felsefecisi de diyebiliriz. Noam Chomsky bu şeyde yapıldığı Democracy Now'da yaptığı verdiği bir son mülakatta diyor ki yani çok hızlı bir şekilde karar vermek zorundayız diyor. Resmen organize insan hayatının, buna medeniyet demekte de güçlük çekiyorum diyor. Organize insan hayatının herhangi bir haysiyetli insan gibi ya da işte onurlu bir hayat tarzını sürdürebilmesi ne mümkün kılabilecek mi, kılamayacak mı, o eşiğin içindeyiz diyor. Yani gerçek anlamda insanlığın sonunu sağlayabilecek, getirmeden yaşayabilecek miyiz, bu noktaya gelmiş durumdayız diyor. Tarihin en büyük örgütlenmiş tehlikesi de, en tehlikeli örgütü hangisidir? Amerikan Cumhuriyetçi Partisi'dir diyor. Olabilir. Çünkü hem iklimi şey yapıyor hem de savaşı yok sayıyor ve savaşa doğru da hızlı gidiyor. Yani biraz önce Metin Müner'in de aktardığı Barrett'ın World Wildlife Fund'dan Barrett'ın sözlerini konuşuyorlar. Ve şey diyor, yeni batıda yeni fracking, kaya çatlatma şeylerine başlıyor. Yani fosil yakıtların daha da artırılması için diyor. Ve belki de hayatımda gördüğüm en şaşırtıcı belgelerden bir tanesi diyor. Trump yönetimi karayolları standartları konusunda yeni bir standart getirmiş. Ne uzun diyorsun? Bir rapor, 100 sayfalık bir rapor. Otomotiv emisyonlarındaki bütün regülasyonlar sona ersin diyor. Hmm. Nasıl? İlginçmiş. Yani dizeldi, şuydu, buydu. Her şey kaldırılsın. Kaldırılsın. İstediği gibi kamyonlar, SUV'ler yani şeyler, 4x4'ler, spor arabalar gitsin. Ve çok da mantıklı bir şeyleri var. Ya bu insanlar muhafazakar deniyorlar. Nasıl muhafazakar insanlar bunlar? Muhafaza etmek istiyorlar. Neyi muhafaza etmeye çalışıyorlar? Petrolü muhafaza etmeye solumları, çalışıyorlar. Herhangi bir kural koymadan petrolün nasıl yapılacağını. Kendi ceplerine girecek olan parayı. Evet, yalnız onu. Öyle diyorsunuz fakat yani iklim felaketlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne olan maliyeti astarı yüzünden pahalıya gelen bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani buradan cebinize koyacağınız parayı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olarak bir diğer taraftan evinizi sel götürdüğünüz zaman petrol fiyatlarından alacağınız karı 5 mislini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yine aynı şekilde. Evet. 5 misli, belki daha fazlası. Şimdi şey yapmayayım ama bilimsel olmayan bir dille konuşmayayım ama. Yani bu ekonomik, makroekonomik açıdan bakıldığı zaman birçok analize ortaya çıkan bir şey. 300 milyar doları daha fazlasını bulan maliyetlerden bahsediyorlar. Hiçbir önemi yok bunların. Mantığı şuymuş. Şimdi sorunun cevabını hemen buldum. Buyurun. Diyorlar ki yani bu veriler şunu gösteriyor. 100 yılın sonuna kadar zaten birkaç derece yükseleceğini kendileri raporlarında koymuşlar zaten. Yes. Büyük rapor. Değil mi? 4 dereceye kadar çıkar bu diyorlar. Çıkacaksa zaten muazzam bir deniz seviyelerinde yükselme olacak. Bütün şehirleri götürecek alıp yani sahil şehirlerinin büyük çoğunluğunu etkileyecek. Zaten uçurumdan düşmeye gidiyoruz. Otomotiv sanayinden çıkan emisyonlarında fazla bir katkısı olmaz. Onun için serbest bıraksak olur. Nasıl mantık ama? Ha? Yani tamamen bunu yapıyorlar. Yani buradaki varsayım diyor Noam Chomsky de, kendisi kuvvetli bir mantıkçıdır da aynı zamanda. Buradaki mantık şudur diyor varsayım. Bu dünyada herkes bizim kadar manyaktır ve suçludur diye bakıyorlar diyor. Haklı da olabilirler diyor. Ve hiçbir şey yapmayacaklar. Bu varsayıma göre o zaman gezegen yanarken biz de şeyimizi bulalım. Yolumuzu bulalım yani diyorlar. Neron Neron bir geride kalır diyor. Anlamıyorum yani, yol bulunacaksa nasıl bir yol bulunacak? Mesela Grist internet sitesinden Eric Neal imzasıyla yayınlanan bir makale vardı. Yeşil Gazete'de de çevirmişlerdi bunu. Ve şey deniliyordu, yapılmış olan bir çalışma var. Bira içenler iklim değişikliğinin arpa üretimini etkilediği için daha az biraya daha fazla para ödemek zorunda kalabilirlermiş. Bilim insanları aşırı kuraklığın ve sıcak hava dalgalarının tahılın yetiştirildiği bölgelerde sıklaşacağını ve yoğunlaşacağını düşünüyorlar. Çalışmaya göre en şiddetli iklim olaylarının yaşandığı süre boyunca dünya çapında bira üretiminin %16'sı oranında, başka bir deyişle hemen hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin 2011 yılındaki toplam bira tüketimine eşit miktarda azalacağı tahmin ediyormuş. Yani çalışma ayrıca ortalama bira fiyatlarının iki katına çıkacağını da öngörüyormuş. Yani içtiğiniz bira, içmiyorsanız da ayrı bir hikaye tabii ki. Farklı yerlerden çıkar bu. Bira üzerinden yapmışlar bu çalışmayı. İçtiğiniz biranın fiyatı iki katına çıkacakmış. Her ülke bundan farklı bir şekilde etkilenecekmiş. Örneğin İrlanda'da bir Arjantin biranın bardak fiyatı 4.84 dolarken, pahalıymış Türk lirasına göre hesapladığınız zaman, İtalya'da 4.52 dolar ve Kanada'da ise 4.34 dolar kadar artacakmış. Ha, bu sadece zam gelecek olan fiyatı. Çalışmada belirtilenlere göre Amerikalı içki severler olağanüstü durumlarda bira fiyatlarını 1.94 dolara kadar çıktığını görecek ve arpa çiftçileri ise diğer ülkelere daha fazla ihracat yapacakmış. Yani kendi ülkenizde de içemeyeceksiniz kendi ülkenizin ürettiği birayı. Zenginler içecekler, siz bakacaksınız. O öyle. Yani şimdi Roma yanarken zaten sadece lir çalmıştı. O zavallının biriydi diyor. Yani fazla da suçlu sayılmazdı diyor. Şimdi böyle bir şey insanlık tarihinde hiç ben görmedim, rastlamadım diyor Noam Chomsky. Ki oldukça yüzün üzerinde kitap yazmış biri. Yani her kitap ortalama 250 sayfa olsa 25 bin ila 30 bin sayfalık sadece kitabı var. Yes. Anladım. İnsanlık tarihinde ben böyle bir şey görmedim diyor. Yani bunun tarif edecek kelime de bulamazsınız diyor. Ve bu canavarlığın tepesinde de kim oturuyor? Trump yönetimi diyor. Ama yani kendisi de tam çok güzel bir noktaya değiniyor. Küresel ısınmaya fevkalade inanan biri diyor. İrlanda'da, şimdi İrlanda demiştin ya demin. Evet. Bir hemen dönelim buradan da şeyler, duvarlar üzerinden gidelim. Kendi meşhur golf sahası var orada bir tane, adıyla anılan. Onu korumak için deniz seviyelerinin yükselmesine karşı dev bir duvar yükseltmek için izin istiyor. Yani küresel ısınmanın farkında kendisi. Ondan sonra büyük bankalara bak diyor, JP Morgan, Chase ve ötekilere. Onlar da fosil yakıt gelişmesinde yatırımlarını artırıyorlar. Enerji şirketleri de bütün dünyada yeni kaynaklar, çevreyi yok edecek yeni kaynaklar peşindeler diyor. Evet, bu arada İrlanda'da geçtiğimiz hafta bir referandum yapıldı ve Tanrı'ya ve dine hakareti cezalandıran yasa referandumda kaldırıldı. Evet. Küfredebileceklermiş. Özür dilerim, küfredebileceklermiş böyle. Biraları içip içip Guinness'leri çekip çekip değil mi? Şey yani artık aniden karar vermenin zamanı, yani çok acilen kararı vermenin zamanı geldi diyor Chomsky. Şuna karar vermemiz lazım. Organize, yani örgütlü insan hayatı herhangi bir onurlu bir şekilde ayakta kalabilir mi, kalamaz mı? Buna hızla karar vermemiz lazım. Yani böyle şöyle bir dünya düşünebiliriz diyor. Deniz seviyeleri diyelim ki 3-5 metre yükseldi. Hatta daha yükseldi. Yani bayağı olabilir. Bunun sonuçlarını da düşünebiliriz diyor. İşte böyle liderlerin peşinde giden lemming sürüleri gibi şey de var ya, lemmingler uçuruma doğru liderlerini izleyerek giderlermiş diye bir rivayet var. Ben hiç zannetmiyorum bunu ama o da öyle işte örnek olarak veriyor. Ve yani bütün insanlık tarihine bakalım, bunun bir eşini göremeyiz diyor. İnsan türüne de ne olursa olsun hiç umurunda değil. Yani dünya tarihinde çok büyük canavarlar gördük, sayısız canavar gördük diyor. Ama bir tanesi, yani Hitler de korkunçtu ama bu Hitler'i filan da aşar diyor. Çünkü büyük bir tutkuyla kendini adamış, organize, örgütlü insan hayatının devam etmesini tahrip etmeye, imha etmeye yönelik bir şey. Bu tarihte hiç yok. Hı. Benim görebildiğim kadarıyla diyor. Bunu yüzün epey üstünde kitap çıkartmış bir dünyanın önde gelen düşünürlerinden biri söylüyor. Artık gerisini biz düşünelim. Evet, Türkiye dahil 8 ülke İran yaptırımlarından da muaf olacakmış. Onu da konuşabiliriz daha sonra. 50 banka ve iştirakleri yaptırım listesindeymiş. Ne olacağı belli değil. Ama onun dışındaki şeyleri birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, pek çok konu var. Fransa'da Yeni Kaledonya'nın bağımsızlık referandumuna başlayabiliriz. Sonra da Brexit meselesiyle devam edelim. Evet, peki. Fransa'da Fransa'nın uzak deniz aşırı eski kolonilerinden biri Yeni Kaledonya, 260 bin kişinin yaşadığı zengin bir bölge, özellikle nikel madenlerinin keşfi ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında yoğun kullanımı sayesinde diğer bölgedeki Pasifik adalarıyla kıyaslandığında çok gelişmiş bir yer, oralara nazaran çok daha zengin bir ada. Ve Fransa burayı 1853'ten beri Fransa'ya ilhak etmiş. Bu ada ve civarındaki adaları, takım ada aslında, büyük bir ada ve etrafındaki küçük adalardan oluşan bir takım ada Yeni Kaledonya, Avustralya'nın doğusunda. Ve bu buraya yıllar boyunca İngilizlerin Avustralya'yı yaptıkları gibi özellikle kürek mahkumlarını, toplumdan dışlanan kesimleri, bir kısmı daha sonra belki gönüllü giden maceracı insanları, daha sonra da altın aramak veyahut o tür maceralar peşinde koşan insanları yollandığı bir yer. Ama yerlileri var. Kanak denen ve Hawaii kökenli bir kelime. Kanak denen yerlilerin de olduğu. Bunlar 2-3 bin yıl önce Güneydoğu Asya'dan bu adaya geldikleri tahmin ediliyor. 1980'lerde bu adada bağımsızlık taraftarı kanaklar Jean-Marie Thibault'un başında olduğu örgütle ciddi bir ayaklanma başlatmışlardı. Çatışmalar olmuştu ve bu çatışmalar 1988'in sonuna kadar devam etti ve Jean-Marie Thibault'un da, bu kanak lideri Jean-Marie Thibault'un da öldürülmesiyle sonuçlandı. Bir suikastte öldürüldü. Daha önce de kanaklar epey bir insanı esir almışlardı, tutsak rehin almışlardı daha doğrusu. 1988'de bir anlaşmaya varıldı taraflar arasında. Yani beyazlarla kanaklar arasında Fransız hükümetinin de aracılığıyla bir anlaşmaya varıldı. Ve Yeni Kaledonya'ya bir normal diğer deniz aşırı bölgelerin sahip olduğu özelliklerden daha fazla özellik tanıyan ve bunun tedrici olarak zaman içinde giderek artmasını öngören bir anlaşma gündeme geldi. Ve bu anlaşma 1999'da bir bağımsızlık istiyor musunuz halk oylamasıyla tescil edilecekti. Fakat 1998'de taraflar arasında yapılan bir anlaşmayla, o zaman başbakan olan sosyalist Lionel Jospin'in önderliğinde yürütülen görüşmelerde başka bir yöntem benimsendi ve Yeni Kaledonya'ya birçok konuda egemenlik hakları tanıyarak, yani devletlerin ana egemenlik hakları dışında, o da ordu, polis, dış ilişkiler ve zannediyorum bir de üniversite eğitimi, yüksek eğitim evet. Fransa'ya, milli eğitim değil, yüksek eğitim sadece Fransa'ya bağlı olmak üzere ciddi bir özellik öngören bir anlaşmaya varıldı ve Yeni Kaledonya'nın şu andaki statüsü diğer Fransız deniz aşırı bölgelerinin statüsünden çok farklı. Adı da zaten Nevzuhur bir adım. Fransa'ya bağlı kendine özgü bölge olarak tanımlanıyor bu Yeni Kaledonya. Bir meclisi var, bir hükümeti var. Meclisin Kongre adını taşıyan bir meclisi var ve meclisin yasama yetkisi var. Ülke yasaları olarak tanımlanan yasaları yapma yetkisi var. Hükümeti denetleme, yani Kaledonya hükümetini denetleme yetkisi var. Kanak dili resmi dil olarak kabul ediliyor vesaire vesaire. Ve bu 1999'da kabul edilen anlaşmanın öngördüğü 20 yıl sonra takriben 2014 ile 2018 arasında halka bağımsız, tam bağımsızlık istiyor musunuz referandumu yapılmasıydı. Ve esas ilginç olan da tam bu. Ve bu anlaşmaya göre eğer bu birinci yani şu içinde bulunduğumuz tarihte dönemde yapılması gereken referandumda hayır oyu çıkarsa, ardından birkaç sene sonra ikinci bir referandum yapılması, onda da hayır oyu çıkarsa gerekirse üçüncü bir referandum yapılmasını öngörüyordu anlaşma. Yani üç defa arka arkaya üç defa hayır çıkması durumunda arka arkaya üç defa halka bağımsızlık istiyor musunuz sorusunun sorulmasını öngörüyordu. Bu ilginç bir önlem. Örneğini duymadım yok, daha önce de. Yani bir kere oy verdiniz bitti. Bundan sonra bu iş değişmez demek değil, daha gelişmeci diyebileceğim veyahut tedrici bir süreç öngörüyor. Ve bu çerçevede bu pazar, geçen pazar günü oylama yapıldı. 180 bin seçmenin olduğu adada katılımın %80 olduğu, büyük bir katılım oldu ve hayır oyu %57 ile hayır oyu çıktı. Şimdi bu %57 hayır oyu hem bir tarafıyla adanın son tahlilde Fransa'ya bağlı bir özerk, geniş özerkliğe sahip bir bölge olmasını savunanların başarısı gibi gözükse de aslında onlar %70'e varan bir hayır oyu çıkartmayı umut ediyorlardı ve böylece artık %70, %80 hatta hayır oyu çıkarsa bu ikinci ve üçüncü referandum konusu da gündemden düşer. O 1998 anlaşmasını yeniden gözden geçiririz, bu konuları değiştiririz umudundaydılar. Tabii bu ilginç bir şekilde kazanan aynı zamanda kaybeden tarafmış gibi şu anda gözüküyor. Evet, biz öyle yorum, yani mesela şahsen kendi adıma konuşursam ben bunu, bu bilgilere sahip olmadığım için o kadar ayrıntıya, evet ben de öyle yorumlamıştım. Yani hayırın başarısı diye. Zaten Macron da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da aynı şeyi söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Bu büyük bir... O da aynı şeyi söyledi. Başbakan pazartesi günü Edouard Philippe Yeni Kaledonya'ya gitti. İşte bu anlaşmanın devam ettiğinin göstergesidir. İşte önümüzdeki Aralık ayında bütün tarafları bu çerçevede, bu yeni veri çerçevesinde görüşme masasına çağıracağız Paris'te dedi. Ama sonuçta kanaklar açısından, bağımsızlıkçı kanaklar açısından %43 civarında oya varmış olmak, çünkü artan bir oy bu baktığımız zaman, geçmişteki oylara bakıldığında az da olsa sürekli artan bir eğilimi var. Baktığımızda bu 2020 yılında ikinci bir referandum yapılması, yani 2 yıl sonra ikinci bir referandum yapılması ihtimalini güçlü olarak gösteriyor. Göreceğiz. Ama en önemlisi bu anlaşmanın taraflar arasındaki çatışmaya, fiziki çatışmaya son vermiş olması. Ve herkesin söylediği bir şey, dünkü, evvelsi günkü referandumun 20 yıl önce neredeyse iç savaş eşiğine gelmiş olan Yeni Kaledonya'da gayet barışçı biçimde, hiçbir şiddet olayı yaşanmadan, bir bayram havası tırnak içinde, gerginlik var muhakkak ki, seçim gerginliği, fakat bir bayram havası içinde, aynı zamanda bir rahatlık içinde herkesin oy vermiş olması, katılımın yüksek olması, zaten galiba katılımın yüksek olması hayır oylarının %43'e varmasını sağlamış diye ilk gözlemlerin aktardıkları. Ve en önemli, dediğim gibi, tarafların bir müzakere masası etrafında sürekli birlikte olmayı kabul etmeleri ve bağımsızlık aleyhtarı olan beyazlar diyelim, hepsi beyaz değil oy verenlerin, bağımsız, hayır oyu verenlerin, kanaklar da var hayır oyu veren. Çünkü dediğim gibi Fransız yönü sömürgesi de veya Fransız kolonisi, eski kolonisi konumunda Fransa'ya bağımlı olmanın getirdiği maddi ve siyasi avantajların da olduğunu kanakların bir kısmı belirtiyorlar ve o yüzden de sadece beyazların oy verdiği bir hayır oyu değil %56. Ve en önemlisi, dediğim gibi, bir özerk aidiyet oluşturma konusunda giderek artan bir konsensüs oluşuyor sonuçta adada. Evet, yani ileride 1-2 sene içinde Yeni Kaledonya'nın bağımsız olduğunu da belki görebiliriz adaların. Peki, zor gözüküyor. Evet. Yani %50'ye varması zor gözüküyor bu kısa vadede, ama sonuçta giderek daha fazla Yeni Kaledonya'nın neredeyse bağımsız bir ada konumunda, yani sadece dış politikasında büyük ölçüde Fransa'nın yönetimde olduğu, askeri alanlarda Fransa'nın söz sahibi olduğu ama diğer bütün konularda bir özerk politika imkanlarına sahip olduğu, eğitim konusunda mesela bayrağın, kanak bayrağının da resmi bayrak olarak kabul edilmesi söz konusu, kanak dilinin kabul edildiği gibi, bu tür bu tür tedrici bir kanak sentezi mi diyebileceğimiz bir yere doğru gidiyor. Hayır oyunun, bağımsızlık için evet oyunun çıkma ihtimali 2 sene zarfında %43, %51 olur mu? Bilmiyorum. Yani ben bir tek şey sormak istiyorum. Bu kaynakları bakımından zengin olduğunu söyledin. Yani bu kaynakların kullanımı konusunda Fransız şirketleri devam ediyor mu etmiyor mu, bir o önemli, bir de ada olduğu için bu deniz seviyelerinin yükselmesi ciddi bir sorun, bütün Pasifik adalarında olduğu gibi yüksek değilse özellikle iklim değişikliğinden dolayı çok etkilenebilir, bir de bunlar konuşuluyor mu, görmek lazım. Evet, adanın kendisi yüksekliği olan bir ada, büyük bir ada. Zaten diğerleri küçük takım adalardaki durumu bilmiyorum, daha bilmiyorum fazla. Ama zannediyorum bu Maldiv adaları falan gibi o kadar, yani yok olma tehlikesinde olan, üzerinde canlı olan adalar yok diye biliyorum. Evet. Nikel, deniz dibi kaynaklarının kullanımı konusunda da Birleşmiş Milletler'e başvurarak 200 millik münhasır bölgesinin deniz altı kaynaklarını kullanma hakkına sahip olduğu alanı 200 kilometre sınırından 300 kilometre sınırına çıkardı, yanılmıyorsam Yeni Kaledonya Birleşmiş Milletler'e onayıyla. Dolayısıyla hem deniz kaynaklı, deniz altı kaynakları alanı açısından geniş, ama esas tabii nikel. Şimdi hala nikel eskisi kadar değerli bir maden mi bilmiyorum ama ana kaynağı nikel. Yok, pek fazla önemli, turizm, evet, yok. Bildiğim kadarıyla. Evet, peki şimdi oradan da istersen Brexit'e atlayabiliriz kolaylıkla. Brexit'e atlayalım, çünkü Brexit tartışmaları İngiltere, Birleşik Krallık'ta giderek hızlanmaya başladı ve bu bundan birkaç hafta önce siz de şey yapmıştınız. Ben tam o gün Londra'daydım. Trafalgar Meydanı civarında çok kalabalık bir gösteri düzenlenmişti. Evet. İkinci bir referandum yapılması gösterisi düzenlenmişti. Brexit'le ilgili, yani Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkamayacağına ikinci bir referandumla karar verilmesi gerektiği konusunda bir giderek artan bir kamuoyu baskısı var. Bu İşçi Partisi'nin içinde bir kesim bunu destekliyor. Corbyn desteklemiyor. Corbyn daha çok erken seçim yapalım referandum yerine diyor. Çünkü Corbyn'in Brexit konusundaki tavrı o kadar Avrupa Birliği'nden çıkma, Avrupa Birliği'nde kalmaya %100 yatkın değil hala Corbyn ve çevresindekiler. Daha doğrusu İşçi Partisi'nin işçi tabanının böyle bir tavır aldıklarında yeniden UKIP'e, İngiltere Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'ne, aşırı sağ partiye yeniden oy vermesinden endişe ediyorlar büyük ihtimalle. Bu konuda hem Muhafazakar Parti içinde Theresa May'e yönelik bir baskı var, hem İşçi Partisi'nin bir kesimi içinde bir baskı var ve bir de toplumsal hareketler ve özellikle de sendikaların bir kısmı hareketlenmiş durumda. En son girişim iki gün önce, hatta dün galiba, Birleşik Krallık'ta ülkenin önde gelen 1500 hukukçusunun Theresa May'e hitaben yayınladıkları bir mektup, metin oldu. Metinde Brexit konusunda ikinci bir referandum yapmaya davet ediyor bu 1500 hukukçu. Bu önemli çünkü genellikle hukukçuların tavrı referandum oldu, artık ikinci kere referandum, birincinin üzerine referandum yapılmaz tavrıydı. Burada söyledikleri birkaç tane önemli şey var. Bir tanesi tam bu Yeni Kaledonya mevzuundaki üst üste yapılan referandumlar gibi. Şöyle bir şey diyorlar: demokratik yönetim zaman içinde her şeyi dondurmak demek değildir. Yani koşullar değişirse kararlar da değişir ilkesinin, demokratik yönetimin ilkesi olduğunu vurguluyorlar. Bu muhafazakar bir toplum için oldukça değişik, ilerici bir yorum. Esas vurguladıkları mektupta dikkatimi çeken başka bir argümandı. O da şunu diyor: 1975'te Birleşik Krallık Avrupa Birliği'ne girmek üzere bir referandum yaptı ve burada evet çıktı. Bu referandumla 2015'te, değil mi? 2015'te yapıldı şeyde Brexit referandumu. Evet. Burada pardon sözünü kestim, çok önemli bir şey gelişiyor son zamanlarda. Büyük bir üç kağıt olduğunu, uzun boylu konuşma fırsatı bulmuştuk. Bunu ortaya çıkaran da araştırmacı gazeteci Carol Cadwallader, şeyden The Guardian gazetesinden. Çok büyük manipülasyon olduğu ve büyük paraların döndüğü, kimi Rusya'dan gelen vesaire. İşte bu UKIP'in Nigel Farage'ı destek veren ve Brexit'te, yani İngiltere'nin, Britanya'nın çıkmasını savunanlara gittiğini, kampanya yapanlara söylüyordu. Şimdi bu kampanyayı en çok yapanlardan birisi olan bir adam, bayağı Aaron Banks adını taşıyan bir adamın, gerçekten hem Panama belgelerinden başka bütün bu deniz aşırı şeylerde vergi kaçıranlardan biri olduğu da belgelerde adı geçiyor. Onun çok büyük bağları çıktı. Şimdi yargılanacak gibi görünüyor zaten. Büyük bir skandal patladı. Evet, çok ilginç yani. Bu işin cezai tarafı, hukuki veyahut siyasi tarafına gelince, hukukçuların söyledikleri bu Brexit, yani çıkma, evet çıkalım kararının %52 ile, çok az bir farkla, %51,5'la evet diye oylanan halk oylamasıyla 1975'te Avrupa Birliği'ne girelim sonucunun çıktığı halk oylamasını birbiriyle dengeli biçimde karşı karşıya getiremeyiz diyorlar. Niçin? Çünkü 1975'te halk oylaması yapıldığında bir anlaşmaya varılmıştı ve İngilizler veya Britanyalılar neye evet veya hayır dediklerini biliyorlardı. Bir birleşme anlaşması yapılmıştı, her şey açıktı. Nasıl girileceği, ne yapılacağı, içinde ne olacağı bilinerek girilmişti diyorlar. Halbuki 1900 yani bu son referandumda çıkalım dedikleri zaman Britanyalılar nasıl çıkacaklar? Bundan sonrası ne olacak? Bu çıkma anlaşması, boşanma anlaşması nasıl imzalanacak? İçeriği ne olacağı bilmeden yaptılar diyor. Dolayısıyla son derece önemli bir nokta bu. Evet. Yani onun için hukukçuların da bu kadar yüksek sayıda ve önemli hukukçunun işin içinde olduğu anlaşılıyor. Çünkü yani kenlem yekün sayılabilecek bir noktaya işaret ediyorlar. Yani null and void dedikleri İngilizlerin. Evet. Çünkü hükmü yok. Yani böyle bir içeriği olmayınca hukuken geçersizliği aşikar. Yani çok büyük bir tırnak içinde kullanıyorum. Üç kağıdın izleri görünüyor burada. Veya şunu söylüyorlar. Diyorlar ki anlaşmayı yapın. Yani bu halk oylaması, Brexit halk oylaması hükümete boşanma, ayrılma konusunda görüşme yetkisi veren bir anlaşmadır, bir oylamadır. Ama o anlaşmanın da halk oylamasına sunulması gerekir. Evet, çok doğru bir şey. Yani ben bu burada tabii iki görüş var. Bir kesim diyor ki anlaşmayı halk oylamasına sadece sunmak gerekir. Yani Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını değil, anlaşmayı sadece sunmak gerekir. Reddedilirse anlaşma ne olacak? Onu bilmiyoruz. İkinci grup ise sadece anlaşma değil, ayrılma kararı da halk oylamasına sunulmalıdır ikinci kez. Bu anlaşma ışığında sunulmalıdır diye iddia ediyorlar. Önümüzdeki aylarda göreceğiz gelişmeleri. Takvimde ilerliyor biliyorsunuz. Mart 2019'a hızla geliyoruz. Evet. Yani müthiş bir kaos var orada. Nasıl çıkacaklar evet. İşin içinden bilmiyorum. Ben birazcık çok zor takip etmek. O kadar kolay değil yani. Fakat takip edebildiğim kadarıyla tarihin önemli üç kağıtlarından biri döndü ve dönmeye de devam ediyor. Evet, evet. Eskisi kadar etkili değil ama doğrusunu söylemek gerekirse ayrılık taraftarlarının kampanyaları eski etkisini taşımıyorlar artık. Evet, yani ceza yargısına tabi kalmaları bile söz konusu olabilir. Bir kısmı zaten olabilir, terk etmeye başlamış bile İngiltere'yi, başka yerlere gitmeye, Britanya'ya. Evet. Evet, ilginç. Evet. Bu ceza yargısı konusuyla isterseniz bir son haberle bitirelim. Dün pazartesi günü Fransa'da sorgu hakimi, soruşturmayı yürütür, savcı değil. Bağımsız sorgu hakimleri soruşturmaları yürütürler. Ve gerçekten de bağımsızdırlar. Savcı gibi Adalet Bakanlığı'na tabi yargıçlar değildir sorgu hakimleri. İtalya'da olduğu gibi Fransa'daki durumda. Fransa'da bir sorgu hakimin 3 Suriyeli üst düzey yönetici hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı. Bunlardan birisi General Ali Memluk, emekli General Ali Memluk, 74 yaşında, Ulusal Güvenlik Bürosu'nu yönetiyor 2012'den beri. Ulusal Güvenlik Bürosu Suriye'de bütün istihbarat örgütlerinin, çünkü biliyorsunuz Suriye'de birçok istihbarat örgütü var. Hava kuvvetlerinin, kara kuvvetlerinin, ayrıca işçi istihbarat örgütü, çeşitli istihbarat, muhaberat. Evet. Ama hava kuvvetlerinin kendi muhaberası var falan. Evet. Bütün bu istihbarat örgütlerini üst kurumu konumunda olan Ulusal Güvenlik Bürosu'nun şefi Ali Memluk bir. İkincisi Hava Kuvvetleri İstihbarat Servisi'nin başındaki Cemil Hasan. Üçüncü de Hava Kuvvetleri'nin İstihbarat Servisi'nin Şam'ın bir bölgesinin sorumlusu olan kişi. Bu üç kişi hakkında Abdülselim Mahmut'tu onun ismi de. Efendim? Abdülselim Mahmut, evet. Abdülselim Mahmut, bu üç kişiyle ilgili işkence eylemlerine ortak olmak, zorla kaybettirmeye ortak olmak, insanlığa karşı işlenmiş suçlara ortak olmak, savaş suçlarına ortak olmak maddeleriyle, dört suç maddesiyle açtığı soruşturma çerçevesinde uluslararası yakalama kararı çıkardı. Şimdi diyeceksiniz ki Fransa'nın bu üç tane Suriyeli'yi yakalama kararı neye dayanarak çıkartıyor? Uluslararası yetki denen bir şey var. Yani Suriye'de bir Fransız vatandaşının veya birçok Fransız vatandaşının, ama bir tane olması yeterli, bir Fransız vatandaşının bu suçlara nedeniyle mağdur olmasını Fransız hükümeti, bunu aynı şekilde biliyorsunuz İspanya'da Garzon yapmıştı. Evet, Baltazar Garzon yapmıştı. Evet. Pinochet'e yönelik bir dava açma yetkisi tanıyor. Evet. Bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılmış bir dava anlamına gelmiyor. Ulusal mahkemede açılan bir, ulusal yargı sistemi içinde açılan bir dava ve dolayısıyla da gerekçesi Şam'daki Fransız Lisesi'nin eski danış eğitmenlerinden galiba psikolojik danışman, yanılmıyorsam kendisi pedagojik danışmanı Mazen Dabak ve oğlu 20 yaşında Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenci olan oğlu Patrick kaçırılmış istihbarat servisi tarafından ve ondan sonra haber alınamamış. İki kişi de Mazen Dabak ve oğlu Fransız vatandaşı, aynı zamanda çifte vatandaşı, hem Fransız hem Suriye vatandaşı. Onların geçen yıl nüfus kayıtlarına Suriye hükümeti kalp krizinden öldüler ibaresini işlediği için şimdi tutuklama, yani gözaltında tutuklama altında öldüklerinin ispatlanmış olduğunu kabul ediyor sorgu hakimi. Çünkü kaçırıldıkları istihbarat servis tarafından eve gelip götürüldükleri kayıtlı. Dolayısıyla daha sonra da öldükleri de ortaya çıktığında, resmen kabul edildiğine göre bunlar tutuklu halde öldüler noktasından hareket ediyor. Bir de Cesar Kod adlı eski bir fotoğraflar, evet, Suriye askeri polisi fotoğrafının getirdiği 50 bine yakın hapishaneler, 2013'te ülkeden kaçmış kişi, 50 bine yakın açlıktan ölmüş, işkenceden ölmüş, hastalıktan ölmüş siyasal tutuklu fotoğrafına dayanıyor. Bu çerçevede zaten Almanya'da da bir soruşturma açılmıştı. Bunlardan bahsetmiştik birazcık ama bu tabii önemli. Bu yakalama kararı çok daha ileri bir nokta. Elbette. İleri bir nokta, evet. Evet, ne, nasıl sonuçlanır bilemeyiz tabii. Bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz ama bu üç kişi büyük ihtimalle pek Avrupa ülkelerine kolay kolay bundan sonra gelemezler. Özellikle Ali Mahsen önemli çünkü Ali Memluk pardon önemli çünkü Ali Memluk istihbarat örgütünün üst şefi olarak Avrupa'daki istihbarat örgütleriyle temas halinde aynı zamanda. Hatta geçen sene galiba İtalya'ya gelip görüşmelerde bulunmuş İtalyan istihbarat örgütüyle. İlginç. Evet, yani bu önemli bir gelişme. Evet. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de gider mi bunun ucu, ayrıca da konuşmak gerekiyor. Orada iki tane şey var biliyorsunuz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin dava açabilmesi için iki klasik yol var. Bir tanesi Suriye'nin Roma Anlaşması'na imzalayıcı olması. Suriye Türkiye gibi imzacı değil. Yani Türkiye'de imzacı değil, Suriye'de imzacı değil. İkincisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin karar alması lazım. Orada da böyle bir teşebbüs edildi. Beşar Esad ve ekibine yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi dava açılması girişimi yapıldı. Ama orada da Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle ilerlenilmiyor. Üçüncü ihtimal, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının resen açabilmesi için çok dolaylı mekanizmalar var. O kadar kolay değil. Evet, Baba Esad'ın mirası bunlar bir kısmı, en azından yaşının 70 küsur olduğunu söylediğin Ali, 74 yaşında, evet. Mimar Baba Esad'ın mimarısı. Evet, onun o korkunç ünü olan muhaberat teşkilatının insanları bunlar. Bunlar çoğu, dikkat ederseniz ki bu Ali Ali Ali Memluk mu? Ali Memluk da hava kuvvetlerinden gelen bir general. Yani Suriye'deki istihbarat örgütleri içinde en dehşetengiz olanı hava kuvvetlerinin istihbarat örgütüdür. Evet. Ve hava kuvvetleri birliklerinin içerisine de kendi yakın çevrelerinden olmayan kimseyi almadılar. O yüzden de herhangi bir şekilde diğer kuvvetlere, yani muhaliflere katılan kimse olmadı diye biliyorum ben hava kuvvetlerinden Suriye. Evet, hava kuvvetleri çok az katılan oldu hava kuvvetlerine. Hı. Kaçan oldu daha doğrusu, ama çok az miktarda. Evet. Yani en rejime sadık silahlı kuvvetler için rejime en sadık teşkilat hava kuvvetleri. Halen de öyle. Evet. Peki, yani burada birbirine bağlı bunların hepsi aslında. Çok önemli, evet. Hukuk ve siyasetin iç içe olduğu problemler var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz maalesef. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Konuğumuz Eda Öztürk. Günaydın. Ama Can, siz tanıtımını yaparsanız seviniriz. Tabii Eda Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Güven Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün koku ve tat algısı serisine devam ediyoruz ve daha önce yapmadığımız bir şekilde sosyoloji açısından kokuyu ele alacağız. Koku ve tat algısının işte felsefe ve nörobilim literatüründeki sorularına bakmıştık. Parfüm endüstrisi, gıda endüstrisi gibi yerlerde nasıl kullanıldığına bakmıştık. Fakat kokunun sosyolojiyle ne ilgisi var diye aklımda bir soru belirmiş olanlar için söyleyeyim. Şimdi birazdan Eda Öztürk uzunca anlatacak, ama aslında kokuyu merkeze alarak sınıf aidiyeti ya da etnik köken ya da toplumsal cinsiyet üstüne belki başka türlü yapılamayacak sosyolojik analizler yapmak mümkün ve bu konuda da bir literatür var. Biz de bugün bunu ele almak istiyoruz. Yani sosyal bilimler açısından, sosyoloji açısından, toplumsal analizler açısından, gerek makro düzeyde, toplumsal yapılar düzeyinde, gerek mikro düzeyde, yani gündelik hayatta bireylerin etkileşimlerinde kokunun yeri ve önemi üzerine konuşacağız. Bu aslında Türkiye'de bu konuda çalışan belki tek isim olabilir Eda Öztürk. Ben kendisini tanıtayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji lisans, Galatasaray Üniversitesi'nde de sosyoloji yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra şu an doktora çalışmalarını sürdürüyor. Paris Descartes Üniversitesi'nde sanat sosyolojisi alanında doktora öğrencisi. Aynı zamanda koku konusuna özel bir ilgisi var. Paris'e yakın mesafedeki Versailles'da bu alanda belki dünyanın en önemli koku ve parfüm arşivi olan Osmotek'te ve yine Paris'teki Institut Français de la Mode'da koku ve parfüm tarihi üzerine seminerlere ve uygulamaları eğitimlere katılmışlığı da var. Genel olarak sanat ve kültür sosyolojisi, sanat ve estetik kuramlarının yanı sıra duyu çalışmaları ve psikanaliz kuramları da akademik araştırma alanları arasında. Şuradan başlayalım Eda Hanım isterseniz. Bu duyu çalışmaları benim çok ilginç bulduğum bir alan. Nispeten yeni bir alan da olsa gerek diye düşünüyorum. Nedir duyu çalışmaları? İngilizce'de sensory studies diye geçiyor. Sizin ilginiz oraya ne şekilde yöneldi? Ve bunun arkasından işte bu ilginizin sizi şu anda getirdiği doktora çalışmalarından hareketle koku sosyolojisi konusuna girelim isterseniz. Tabii ki de. Ya belki şöyle başlayabiliriz. Genellikle modern batı toplumlarında hem felsefe alanı hem sosyal bilimler alanı, bir yandan da sanat alanı düşündüğümüz zaman bir duyular hiyerarşisi söz konusu. Bu duyular çalışma, sensory studies alanı da aslında bu duyular arasındaki birbiriyle olan paslaşmalar interdisipliner bir yaklaşımla ele alınarak aslında birbirine nasıl etkileyebildikleri ya da sosyal bilimlerde sosyoloji, felsefe ve farklı alanlardaki nasıl konumlandırılabildikleri ya da bu değerler hiyerarşisinde nasıl bir yer bulabildikleriyle alakalı çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'de böyle akademik alanda şu an böyle bir çalışma alanı yok. Sadece hani antropoloji olarak belki bahsetmek mümkün. Beden antropolojisi ya da beden sosyolojisi alanında çalışılan bir alan olarak ele alınabilir. Onun içine alınarak çalışılan. Aslında bu noktada Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde Concordia Research Center Studies çalışma grubu önemli bir araştırma grubunu oluşturuyor. David Hoff başkanlığının da yürütülen bir çalışma grubu bu. Bununla birlikte aslında baktığımız zaman daha genel sosyoloji yani sosyolojinin akademik bir disiplin olarak kendini konumlandırması anlamında International Sociological Association adlı kurumun aslında Senses and Society denilen bir çalışma grubundan bahsetmek mümkün. İleriki zamanlarda da aslında bahsedeceğiz bir araştırmadan. Calvin Love aslında bu noktada Singapur, National University of Singapore'da yardımcı doçent ve bu Senses and Society araştırma grubunun kurucusu ve başkanlığını da üstleniyor. Aslında baktığımızda sosyolojinin genel olarak kendini akademik alanda, dünyada, Kıta Avrupa'sında konumlandırılmasında böyle bir hummalı bir çalışma var. Ama şu an başlangıç düzeyinde diye aslında nitelendirmek mümkün. Türkiye'de ise bu konuda literatür maalesef çok kısıtlı. Vedat Ozan'ın tabii ki de tartışmaz katkıları söz konusu. Benim aslında bu alana olan ilgimde de onun çok büyük bir katkısı vardır. Tekrardan teşekkür etmek isterim ona. Hem Açık Radyo'daki programları hem de Bilgi Üniversitesi kültürel incelemelerde verdiği derslerle beraber. Ama Paris'in de bu noktada, Paris'te aldığım doktor eğitiminde bir katkısı var. Bahsettiğiniz eğitim kurumlarıyla aldığım ilgiyle beraber Vedat Ozan'ın da bir şekilde ürettiği içerik benim bu noktadaki ilgimi daha akademik bir düzeye aslında yönlendirdi. Bu şekilde bahsetmek mümkün. Belki hani sonrasında daha da detaylı açabiliriz. Tamam, biz Vedat Bey'le yaptığımız iki programda bu seri içinde önceki haftalarda kokunun değişik sektörler içinde nasıl kullanıldığını, nasıl bir tarihçesi olduğunu filan ele almıştık. Fakat bunların ötesinde bugün bazı sosyologların bir takım toplumsal ilişkiler üzerine kokuyu merkeze alan yeni analizler yaptığını görüyoruz. Biraz bundan konuşabilir miyiz? Yani koku niye önemli? Diğer duyulara göre farklı olan ne? Ve kokudan yola çıkarak toplumsal ilişkiler konusunda yeni ne öğreniyoruz? Evet, yani bu aslında bayağı detaylı bir, şu an bahsedeceğim konuları daha alt başlıklar altında ele almak mümkün ama genel olarak belki şunu diyebiliriz. Batı toplumlarında her zaman için koku duyusu, bu ilk başta bahsettiğim duyular hiyerarşisinde bir marjinalize edilmiş ve bastırılmış bir statüsü var. Bunun nedeni ve üzerinde en az çalışılan duyulardan biri. Bunun nedeni ise aslında modernite projesiyle bağlantılı olarak koku duyusunun her zaman için duyguları tetikleme potansiyeli ve bilinç dışına gönderme yapmasından kaynaklanılıyor. Ve hani modern bilimsel düşüncenin rasyonel ve objektif boyutu için bir tehdit oluşturduğu aslında bu noktada böyle bir varsayım üstüne oturtulmuş durumda. Ve o dönemin aslında filozofları ve entelektüel çevresi arasında da görme duyusu her zaman için akıl ve medeniyetle, koku duyusu da bu nedenlerden dolayı daha çok delilik, tırnak içinde tabii, ya da barbarlıkla ilişkilendiriliyor. Ama aslında bu marjinalize edilmiş statüsü ve konumuyla beraber kokunun bize toplumsal güç ve iktidar ilişkilerinin yapılanması hakkında söyleyebileceği epey şey var. Özellikle sınıf aidiyeti ve farklılıklarını, bunu etnik köken, toplumsal cinsiyet olarak da ele alabiliriz. Bunları dışa vuran bir politik araç aslında olarak ele almak mümkün. Bundan kısaca bahsetmek gerekirse, belki ilk başta kokuya dair niteliksel değerlerin, yani iyi ve kötü algısı nasıl oluşuyor? Bunların aslında kokuya dair söylemlerin en başta toplumsal ilişkiler ağı içerisinde ve orada üretilen söylemler içerisinde şekillendiğini görebiliyoruz. Bu noktada Norbert Elias'ın Uygarlık Süreci adlı, aslında Türkçe'ye de çevrildi bu kitap. Burada aslında mesela 16. yüzyıl Avrupa'sında modern dönemle birlikte işte yeme içme davranışlarından oturup kalkmaya, çıplaklığın örtülmesine kadar, yani bizim bildiğimiz anlamıyla adab-ı muaşeret, görgü kurallarının oluşma süreçlerini toplumsal ve tarihsel arka planını inceliyor Elias. Ve uygarlık sürecinde işte bedenin kokmak, terlemek gibi işlevlerinin duygularla birlikte baskılanarak birer toplumsal göstergeye dönüştüğünü ve böylece aslında toplumsal ve ahlaki kurallara uyan, içgüdülerini bastırmış, terbiye edilmiş bedenlerin ortaya çıktığından bahsediliyor. Yani bu bağlamda kokuya dair toplumsal kategorizasyon süreci ya da kötü kokuyla ilişkilendiren kişi ve toplumsal grupların toplumun işte ahlaki dengesini bozan, düzenini bozan, bu noktada toplumsal düzenin dışında tutulması gereken insanlar olduğu şeklinde bir varsayım, bir damgalama süreci, bir marjinalleştirme süreci mümkün. Buradan gelen bir, aslında bu modern dönemle beraber gelen bu şekilde bir söylemsel ve pratik bir pratikler anlamında da bir durum söz konusu. Bu noktada mesela toplumsal cinsiyet bağlamında düşünürsek, geç 20. yüzyıla kadar olan dönemde mesela kadınlar genellikle toplumsal cinsiyet düzleminde her zaman için parfümlü cinsiyet olarak adlandırılıyordu. Bu mite daha yakından bakarsak aslında ilginç bir etimolojik bulguyla karşılaşıyoruz. Çünkü fahişeler ya da erkek egemen düzene karşı gelebilecek kadınlar aslında işte kötü kokular olarak, kötü kokularla bir şekilde özdeşleştiriliyordu. Ve İspanyolca puta ve Fransızca'da putain kelime, işte fahişe kelimesi anlamına, fahişe anlamına geliyor. Bunların etimolojik kökeni aslında Latince putrid kelimesinden bir şekilde türetilmiş kelimeler ve putrid de aslında çürümüş kokuşmuş. Evet, çürümüş ve kokuşmuş anlamına geliyor. Yani bu aslında hep o bağladığımız koku ve kokuya dair niteliksel değerler, söylemler bu noktada üretilen ve işte toplumun ahlaki değerleri ve işte düzeni sağlayıcı o yapılarla ilişkilendirmesi anlamında bu şekilde bir etimolojik aslında ilginç bir bulgu da var. Bu toplumsal cinsiyet anlamında belki bu noktada bahsedebiliriz. Ona girmem, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Bu sınıf aidiyeti konusu çok ilgi çekici. Evet. Yani bu ırksal ve toplumsal gruplar arasındaki ayrımcılıklarda filan da çok yaygın olarak kullanılan bir şey. Mesela pis Arap, pis Zenci. Aynen. Ondan sonra hatta pis Arap ve Türkler için de kullanılıyor. Tabii, pis aynen. Sel Türk diye gayet çeşitli romanlarda filan da geçer yani. Tabii, Türkler aynen. için kullanılıyor. Pislikle bu aşağılama, nefret söylemi olarak kullanılıyor. Koku sosyolojisinden herhalde böyle şeyleri de kastediyoruz. Aynen, değil mi? Aynen, kesinlikle. Mesela bahsettiğiniz bu söylemlerle bağlantılı olarak geçtiğimiz yıllarda işte Avrupa toplumlarında aslında göçmenlerin kokusu politik bir tartışma konusu evet. olmuştu ve Jacques Chirac Fransa'nın eski başbakanlarından işte Fransa'nın sağ oylarını alabilmek için işte işçi sınıfının göçmenlerin kötü kokularından ve gürültülerinden aslında bıktığını dile getirmişti. Aslında bu toplumsal segmentteki kişilerin az çok aynı yerlerde yaşadığını düşünürsek bunun biraz daha gerisine de gitmek mümkün. 1930'larda George Orwell benzer bir şekilde batıdaki sınıfsal ayrımların asıl nedeninin dört kelimeyle özetlenebileceğinden bahseder. O dört kelime de İngilizce olarak the lower class'ı smell. Düşük sınıflar kokar. Orwell'a göre işte bu işçi sınıfının kokusu tek başına sınıflar arası çelişkinin uzlaşamaz olmasının en büyük nedeni ve hiçbir beğeni veya iğrenme ona göre fiziksel duygular ve itkiler kadar belirgin ve kökten değildir. Ve işçi sınıfına atfedilen bu itici kokunun kaynağı aslında tabii ki de tahmin edebileceğimiz üzere işçilerin burjuva sınıfına göre daha fazla fiziksel efor sarf ederek çalışması, vücutlarını kullanması ve bu yüzden daha fazla terlemesinden kaynaklanılıyor. Tabii bir de o dönemdeki işçi sınıfının evleri ve ev koşullarından bahsedersek, salon ya da işte yatak odası, tuvaletin hepsini tek bir alanla sınırlanmış olduğunu, bu noktada bütün bu alanların kokularının birbirine karışarak bir sirkülasyon sürecine girdiğinden bahsetmek mümkün ve tabii ki de burjuva sınıfına göre duş ve banyo, yani daha doğrusu duş imkanlarının, su imkanlarının çok kısıtlı olduğundan bahsetmek mümkün. Ve bu noktada da işte bunların hepsi kalabalık ailelerde yaşıyor, birbirinin içine girmiş bir vaziyette ve birinin kendini veya çevresinin kokusu onun sınıfsal konumuna dair kamusal alanda ipuçları verebiliyor ve ayrıştırılmasına neden olabiliyor bu şekilde. Uzatarak da bir şeycik daha eklemeye çalışayım ben izninizle. Yani Afrikalı Amerikalıların, siyahların Amerika'da özellikle köle olarak kullanıldıkları için çok uzun ve ağır bir kölelik döneminde biraz önce sözünü ettiğiniz terleme ve kokma durumu herhalde kat be kat onun tabii. için pis zenci en çok kullanılan. Tabii ki de. Aynen. Şey değil mi? Aynen. Ama tabii sırf bunu aslında belki sosyolojik düzlemden biraz daha bu kokusal farklılıkların toplumsal grupta işte etnik köken bağlamında, sınıfsal grup bağlamında biraz daha fizyolojik tabii ki de temellere dayandığından da bahsetmek evet. mümkün. İşte gen yapısı, genlerimiz, vücudumuzdaki tüy miktarı, daha sonra işte ter bezlerimizin yapısı, beslenme biçimi ve hijyen pratiklerimiz aslında çok etkili. Mesela bahsettiğimiz Arapların kokusu ya da Hintliler ilk aklımıza gelen evet. işte hepimizin tahmin edebileceği üzere mutfak kültürlerinde yer alan ağır baharat kullanımı ve farklı çeşitlerdeki aslında bizim çok da aşina olmadığımız baharatların kullanımının onların aslında vücut kokularının daha ayırt edilebilir olmasına yol açıyor. İşte Araplara özgü o vücut kokusunun nedenlerinden biri de belki mutfaklarında yer alan ve sıklıkla tükettikleri koyun eti. Bir şekilde bu da önemli bir faktör. Mesela Asyalıların vücut kokusu bu anlamda fizyolojik şeylerde temel bağlamda ele alırsak onların vücutlarındaki tüy miktarının ve ter bezlerinin yapısının apokrin batılı toplumlardaki diyeceğim tırnak içinde genel olarak daha farklı ve daha az aslında tüy miktarı var ve ter bez yapısı farklı. Bu da onların daha aslında silik denilebilir ya da daha az duyumsanabilir. Evet. Bir kokuya vücut kokularına neden oluyor ve tükettikleri besinler tabii ki de pirinç ağırlıklı beslenme rejimleri de aslında etkili olabiliyor bu noktada. Ama ilginç bir şey daha var bu noktada. Aynı zamanda şundan da belki bahsedebiliriz. Bu ülkelerin aslında ki pazarlarındaki yasal düzenlemeler de hijyenden bağımsız olarak etkili olabiliyor. Mesela Avrupa'da temizlik ürünlerinin kullanımına izin verilen kimyasal maddeyle Amerika'da izin verilenler birbirinden oldukça farklı ve Avrupa'da işler daha sıkı tutuluyor. Bu noktada da aslında Brown Üniversitesi'nden Dr. Rachel Hertz'un bir ilginç bir gözlemi var. Bundan birkaç yıl önce New York'tan Paris'e uçarken pahalı ve şık giysiler ve parfümleriyle yanlarından geçen Fransızların onların yıkanmamış vücut kokusunu andıran kokularını gördü. Lüks giyim tarzlarıyla bağdaştırmakta zorlanıyor Rachel Hurst ve şaşırıyor. Daha sonra bunun bir modadan ya da az yıkanma alışkanlığından kaynaklanmadığını, aslında Fransa'daki deterjan endüstrisinde terden dolayı giysilere aktarılan yağ asitlerinin yıkanma işlemi sırasında giysiden ayrışmasını sağlayacak bazı kimyasalların kullanılmadığını öğreniyor. Çok acayip. Çok ilginç, evet. Bu benim de aslında Fransa'da yaşadığım dönemde dikkat ettiğim bir husus. Fransızların yani kamusal alanda belirgin bir şekilde aynen bahsettiğimiz gibi belki daha üst, orta üst sosyoekonomik seviyedeki kişilerin tabii bunun giyim tutum yani giyimleri ya da işte moda alışkanlıkları doğrultusunda çıkardığım bir şey ama fark ettiğin zaman gerçekten çok belirgin. Ama tabii ki de sübjektif bir algı bir anlamda da hani beni fazla rahatsız etmeyecek ama belirgin ve keskin bir vücut kokularının olduğunu fark etmiştim ben de aynı şekilde. Ve işte bu aslında Fransızların bunu kullanmaması nedeni bu kimyasalların ekolojiye etkisi ve bu yasal endüstriyel düzenleminin bir etkisi de işte Fransız duştan yeni çıkıp temiz giysilerini giyse bile temizliğinden bağımsız olarak bir Amerikalıya oranla daha keskin ya da daha ağır kokuyor. Bu da gerçekten ilginç bir bence gözlem ve ilginç bir bulgu. Benim sorularım bitti Güven Bey. Sıra sizde. Peki ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Burada kokuyu öne çıkartan ve aslında tekil kılan şöyle ilginç bir durum var gibime geliyor. Bir yandan koku bu duyular hiyerarşisinde marjinalize olmuş. Altlarda yer alan yani mesela görmeye ya da işitmeye göre hani onsuz da yapabileceğimiz ya da onsuz yaşamamızın daha kolay olduğunu düşündüğümüz bir duyu. Öte yandan belki insan üstündeki afektif ya da duygusal etkisi itibariyle diğer duyuların hepsinden daha çarpıcı. Yani bir hoşlanma duygusu ya da iğrenme duygusu görsel niteliklere göre kokuda çok daha çarpıcı bir şekilde kendini gösterebiliyor. Bu anlamda bir yandan marjinalize olduğunu düşündüğümüz halde kokunun aslında bu tür sosyolojik çalışmalarda bütün diğer duyuların önüne geçerek daha önemli bir yer ve statü kazandığını herhalde görmek mümkün. Yani gerek makro düzeyde sizin bahsettiğiniz gerekse bu günlük etkileşim konusunda işte insanların otobüste bir araya küçük bir alan içinde bir arada bulundukları zaman ki etkileşimlerinin koku üstünden nasıl olduğunu incelemek bu anlamda da önem kazanıyor gibi gözüküyor bana. Evet yani bir yanda da şöyle bir şey var yani bunu ben bir hani dikkatimi çeken bir olay olmuştu. Şu an galiba Fransa'da kokuyla alakalı bir işte farklı imar kanunları yönetmeliklerinin neler uyguladığı yerel yönetimlerin bu noktada kamusal alandaki işte istenmeyen ya da rahatsızlık verilen çeşitli işte mahalle sakinlerinin bu koku ile olan etkileşimleri doğrultusunda nasıl politikalar uyguladıklarını merak etmiştim. Burada da işte aynen aslında metropol yaşantısı ya da günümüzde genel olarak yaşadığımız alanlarda sterilize bir ortamdan bahsetmek mümkün. Yani kokulardan tamamen arındırılmış yani bu iyi ya da kötü koku olarak da nitelendirmemek ama hiçbir kokunun olmaması aslında o en başta bahsettiğimiz belki de işte o rasyonelite ve hani o modernitenin getirdiği işte o işleyen bürokratik ve toplumsal düzenle bir şekilde hani paralel bir şekilde gidiyor. Kokunun olmaması bu anlamda o denetlenemez alanı da aslında toplumsal düzenin dışında bırakıyor. Çünkü bu her zaman için dediğimiz gibi nasıl denetleneceği, en başta nasıl tanımlanacağı, yani neye göre tanımlanacağı, bununla ilgili bir şey de yok. Çünkü hani dediğimiz gibi neye göre, yani sübjektif bir şeyden de bahsedebiliyoruz. Mesela bununla ilgili galiba şöyle bir şey hatırladım. Singapur'da olması gerekiyor. duryan denilen bir meyve var. Bunun kamusal alanda mesela tüketilmesi yasak. İşte bu rahatsız edici kokusundan dolayı, hani kötü ve iyi koku olarak adlandırmayalım. Dediğimiz gibi bunlar aslında toplumsal söylemler hepsi. Ama hani mesela işte sigara içmeyin, cep telefonuyla konuşmayın gibi çeşitli kamusal alandaki bu ikaz ve uyarı levhalarıyla beraber diyelim, duryan meyvesinin tüketilmemesine de dair çeşitli şeyler görüyorsunuz, uyarılar görüyorsunuz. Soğan sarımsak içinde var mı acaba? Evet, ben de mesela Türkiye'de aslında işte yerel yönetimlerde ya da bilmiyorum belediyenin böyle uyguladığı şeyler var mı diye merak ettim ama yok. Yani bu tarz bir şey. Evet. Yani bir iki mesela burada baktığım şeyler vardı belediyelerin uyguladığı. Belki o maddeleri okuyabilirim size. İşte mesela demişler ki yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya kötü koku çıkaracak maddeler atmak ve dökmek. İşte bunların bir şekilde bunlarla ilgili yasal düzenlemeler uygulanabilir. Ya da işte etrafı kirletecek veya fena koku yayacak diye mesela burada öyle adlandırmış belediye. Dedi gübre veya benzeri şeyleri sermek, dökmek ve kurutmak. İşte iş yerlerinde çöp koymaya uygun çöp kabı bulundurmamak. Sonra iş yerlerinin temizliği yapılırken yine atık su ve kirliliğe sebep olabilecek şeyleri yaya kaldırımlarına atmak vesaire gibi çeşitli. Bir de şöyle bir şey var, her türlü gıda maddesine uygun olmayan koşullarda taşımak. Mesela et ve su ürünleri frigofrik araçlarda taşınır. Sakatat ve benzeri maddeleri tiksindirecek şeylerde açıkta taşımanın bir şekilde çeşitli yasal düzenlemelere neden olabileceğine dair maddeler var. Mesela toplu taşıma araçlarında bir bu maddeyi bulabildim. Hacmi sebebiyle yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici eşyalarla bilmek. Hani o eşyaların kapsamı nedir? Onu bilemiyorum. Ömer Bey'in söylediği gibi bilmiyorum. Soğan, sarımsak, hani bu noktada bunu dahil edebilir miyiz acaba? Hani bu tarz yiyecek maddeleri bu kapsama sokulabilir mi? Onu da tam şu an netleştirilmemiş yani bununla ilgili yasal neyse düzenlemeler. Ter kokmak yasaktır diye henüz bir şey yok. Yok, yok. Peki aynen. Galiba sürenin de sonlarına geliyoruz. Güven Bey, sizin söylediğiniz bir şey var. Son dakikalara ilişkin bir şey konuşalım diyordunuz. Evet, yani şu ana kadar söylenenlere binaen ben de şöyle toparlayayım. Henüz işte toplu taşıma araçlarında ter kokmak yasaktır diye bir kanun yok. Ama literatürde de değinildiği gibi aslında burada bir örtük toplumsal anlaşmadan herhalde bahsetmek gerekiyor. Belki kimimiz farkındayız, kimimiz o kadar değiliz ama yine de işte birbirimizin koku alanını işgal etmemek ya da taciz etmemek üzerine belli bir anlaşmalar bütünüyle aslında koku hayatımızda örtük olarak da önemli bir yer tutuyor diye anlıyorum. Peki programı bitirirken sosyolojinin yanı sıra sanatta da kokunun kendini gösterdiği, tezahür ettiği yerler olduğunu görüyoruz. Bunu bu programda ele alacak vaktimiz yok. İleride başka seri dışında bir program yapalım diye sözleştik. Ama Eda Hanım, siz bundan da kısaca bir üst başlıklar şeklinde belki bahsederseniz programı böyle toparlayalım. Tabii ki de. Yani bu en başta bahsettiğimiz duyular hiyerarşisi aslında dediğimiz gibi sanat alanında da geçerli. Bütün bir sanat tarihi aslında görme ve işitme duyuları üzerine kurulu düşündüğümüz zaman. Ama bu döngünün ya da bu akışın bir şekilde avantgard sanat akımlarıyla beraber belki bu noktadaki öncülerden biri aslında birçok noktada. Hani modern sanatın aslında öncülerinden Marcel Duchamp. Onun bir şekilde aslında öncülük yaptığı ve çağdaşı birçok sanatçı sadece göze hitap eden ve gözü tatmin etmeye çalışan işler ürettiklerine dair bir eleştirisi söz konusu. Ve bu noktada ilk üretilen işlerden biri 1938'de Paris'te Galeri Bozart'ta Exposition Internationale du Surrealisme'de bir sergi ve bu noktada mesela ilk defa kokuyu bir medyum olarak ya da bir mecra olarak kullanılan bir işten bahsetmek mümkün. Bununla beraber aslında avantgardla beraber kokunun da medyum olarak kullanılmaya başlandığı çeşitli işlerle devam etmek mümkün. Türkiye'de maalesef bu alanda benim de tezim kapsamında yaptığım görüşmelerde işte çeşitli sanatçılarla görüştüğüm zaman çağdaş sanatçılarla bu noktadaki görüşlerini öğrenmeye çalışıyorum ama birazcık bu noktada galiba daha deneysel işlere ya da koku duyusunda aslında sanatsal üretimlerine dahil edilebileceğine dair bir açıklığa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki de yapılan işler var. Bu noktada atlamayalım. İşte Melis Azat'ın, Seza Paker'in Giz ve Açıklık sergisi, Hera Büyüktaşçıya'nın yine birkaç işinden bahsetmek mümkün. Ve şu an New York'ta ilk defa bir, bu arada şunu da bahsedelim. New York'ta ilk defa bir Museum of Modern Art and Design Müzesi'nde ilk defa bir Olfactory Art departmanı kuruldu. Ve bu departmanın kurucusu ve küratörü Sean Larbour. Sean Larbour'un Art of Synth denilen bir sergisi var. New York'ta ilk kez sergilendi ve bu şu an Türkiye'de getirildi İstanbul'a. İstanbul 74 tarafından. Aynı sergi düzeni aslında. Küratöryel olarak biraz daha farklı ama hani burada aslında parfüm sanat tarihi bağlamında nasıl okunabilir? Sanat tarihindeki akımlarla beraber önemli bir girişim olarak düşünüyorum ve İstanbul açısından ve Türkiye'deki aslında sanat alanı açısından meraklıları gezebilirler. Ve Anamet'teki aslında koku ve şehir sergisini de unutmamak lazım. Bu noktada yapılan yine önemli işlerden biriydi. Gerçekten büyük bir çabaydı ve küratörler anlamda da bence son derece öncü bir işti. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Programda, önümüzdeki programda aslında daha detaylı bunlardan bahsedebiliriz. Evet, harika. Evet, yani koku aslında epey zengin ve önemli bir yer tutuyor sanatta da, belli ki bunu yeniden ele alalım. Ben bu haftaki konuğumuz Eda Öztürk'ün koku üzerine yazılarını topladığı bir blogu da olduğunu burada söyleyeyim. Her zaman olduğu gibi Twitter'daki Açık Bilinç sitesinden bağlantısını koydum. İsteyen oradan yola çıkarak bu yazılara da ulaşabilir. Bugün konuğumuz Paris Descartes Üniversitesi'nde sanat sosyolojisi alanında doktora çalışmalarını sürdüren Eda Öztürk'tü. Kokunun sosyoloji içindeki yerini ve sosyolojik araştırmalardaki önemini konuştuk. Eda Hanım, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya koku ve tat algısı serisine devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Güven Bey. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz programı, Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.